श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 17वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इस श्लोक में ज्ञान की महत्ता बताते हुए ये कहा गया कि जो अधिष्ठानादि का अधिष्ठान है, अधिष्ठानादि हैं शरीरादि, और उनको सत्ता स्फूर्ति देने वाला, इनके व्यापार सहित कर्म के निर्वर्तक पांचों का जो साक्षी है वो मैं हूँ, और सारे न्याय विपरीत शब्दित शास्त्रीय कर्म या अशास्त्रीय कर्म का निर्वर्तन आत्मा में यानी मेरे में कल्पित अधिष्ठानादि से ही हो रहा है। मैं इनके कर्मों से व्यापारों से अलिप्त हूँ, अतः मैं कर्ता नहीं हूँ। ऐसी जिनकी अहम बुद्धि कर्तृत्व अभिमानात्मिका नहीं है, यस्य नाहंकृतो भावो, और इसीलिए अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित कर्मों का अपने आप को भोक्ता भी नहीं देखता है। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते से बता, ये निश्चय जिसका है मैं अकर्ता अभोक्ता अधिष्ठान निर्विकार चेतन हूँ, ये सम्यक दर्शन है। और इस प्रकार का सम्यक दर्शन जिसे है वह सुमति है। और पूर्व श्लोक में बताया वह दुर्मति है जो अपने आप को कर्ता समझता है, भोक्ता समझता है। और इस प्रकार का सम्यक बोध रूप सुमतित्व जिसमें है वह किसी भी कर्म का अपने आप को निर्वर्तक नहीं देखता, चाहे वह उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम शास्त्र विहित अनुष्ठेय पुण्यकर्म हो या शास्त्र निषिद्ध प्राणी मात्र की हिंसा हो। दोनों का भी निर्वर्तन कार्यक्रम संघात रूप अधिष्ठानादि पांचों से ही हो रहा है, न कि मेरे से। इस निश्चय वाला उन कर्मों के फल से लिपायमान नहीं होता। ये ज्ञान की स्तुति कर दी उत्तरार्ध में, हत्वा पिसैमान लोकान न हंति न निबध्यते। न हंति न निबध्यते इसे सुन करके पूर्वापर विरोध की आशंका हुई पूर्व पक्षी के मन में, ये हनन करता है और हनन करता नहीं है। हत्वापि न हंति कर, हत्वापि से तो एक प्रकार से हनन करता बताया जा रहा है और न हंति से हनन कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है। और एक ही व्यक्ति कह रहे हैं और एक ही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, ज्ञानी के लिए भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार भगवान पूर्वापर विरोध युक्त वाक्य बोल रहे हैं, ये अप्रमाण वाक्य होगा। इस प्रकार की शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने बताया कि हत्वा यह शब्द प्रयोग है लोक दृष्टि को लेकर के, लौकिक दृष्टि को लेकर के। लौकिक दृष्टि है दुर्मति की दृष्टि, कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करके कार्यक्रम संघात के व्यापार का अपने में आरोप करके उस व्यापार का निर्वर्तक मैं हूँ, ये लौकिक दृष्टि है। और इस लौकिक दृष्टि से हत्वापि यह शब्द प्रयोग है, और न हंति न निबध्यते ये है सुमति की दृष्टि, वो तात्विक दृष्टि है, पारमार्थिक दृष्टि है। यश नहांकृतो भावो बुद्धिर यश्य न लिप्यते से बताया गया, सम्यक बोध है। और उसकी दृष्टि से कहा गया कि न हंति न निबध्यते, इसलिए पूर्वापर विरोधग्रस्त ये वाक्य न होने से उपादेय हैं, प्रामाणिक है, ये बताया गया। फिर ये आशंका हुई कि आत्मा को पूर्व श्लोक में कहा गया कि एवं सति कर्तारम् के आत्मानं केवलं तु यः पश्यति कृतबुद्धित्वात् न सपश्यति दुर्मति। तो आधिष्ठानादि कर्म निर्वर्तक होने पर भी केवल यानी शुद्ध आत्मा को, अधिष्ठानादि से असंगत आत्मा को मात्र कर्ता समझना विपरीत ज्ञान है, भ्रांति है। और ऐसी भ्रांति जिसे वह एक प्रकार से है दुर्मति, दुष्टमति वाला। तो वहाँ केवल शब्द प्रयोग सामर्थ्य से ये प्रतीत हो रहा है कि अधिष्ठानादि से असंगत आत्मा अकर्ता होने पर भी अधिष्ठानादि से संगत आत्मा तो कर्म का निर्वर्तक है, नहीं तो केवल शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता। इस प्रकार की शंका का उत्थापन पूर्व पक्ष के मुख से करके भाष्यकार भगवान समाधान कर रहे हैं। ननु अधिष्ठानादि भी इत्यादि से वो शंका हुई, न एष दोषः इत्यादि से समाधान किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि पूर्व पक्षी को केवल शब्द प्रयोग सामर्थ्य से कार्यकरण संगत आत्मा में कर्तृत्व विषयक जो शंका हो रही है, कर्तृत्व रूप जो दोष दिख रहा है, यह दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा का अधिष्ठानादि के साथ संहतत्व यानि संश्लेष संसर्ग बनता ही नहीं है। आत्मा का श्रुति बता रही है कि किसी के साथ भी संग नहीं है, वास्तविक संबंध नहीं है, असंगो ही अयम पुरुषः। यह श्रुति यही बता रही है कि आत्मा वस्तुतः असंश्लिष्ट है, असंग है, उसका किसी के साथ भी संबंध नहीं होता। तो अधिष्ठानादि के साथ भी जो कर्म के निर्वर्तक हैं संश्लेष नहीं होगा। और क्यों संश्लेष नहीं होगा, तो कहा इसलिए कि वह निर्विकार स्वभाव है, स्वरूप है। जो निर्विकार स्वरूप होता है उसका किसी के साथ भी संग सिद्ध नहीं होता, निर्विकारत्वात्। तो यही कहा सूत्र रूप से पहले कि अविक्रिय स्वभावत्वे अधिष्ठानादि भी संगतत्व अनुपपत्ते। ये जो सूत्रात्मक हेतु है इसका स्पष्टीकरण करते हुए ये कहा भाष्कर भगवान ने कि जो विकारी होता है उसी का अन्य के साथ संश्लेष संभव है, और आत्मा तो निर्विकार होने के कारण अन्य के साथ संश्लेष नहीं होगा। तो अन्य के साथ संबंध ही नहीं होगा अधिष्ठानादि के साथ, तो अधिष्ठानादि से संगत आत्मा में कर्तृत्व नहीं बन पाएगा। इसे कहा गया न तु अविक्रियस्यात्मनः केनचित् संहननम् अस्ति न संभूय कर्तृत्वम् उपपद्यते। इस वाक्य से भाष्कर भगवान ने कहा इसलिए क्या होगा, तो पूर्व पक्षी ये पूछते हैं कि केवल शब्द का फिर प्रयोग सार्थक कैसे होगा, यदि आत्मा अविक्रिय होने से अधिष्ठानादि के साथ उसका संश्लेष नहीं होता है, इसलिए उसमें संघत कर्तृत्व भी नहीं है, दूसरे के साथ मिलकर के भी कर्तृत्व नहीं है, तो फिर केवल शब्द का व्यावर्ती क्या होगा। केवल शब्द का प्रयोग सार्थक कैसे होगा, ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है उसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा अतः इत्यादि वाक्य से कि केवल शब्द अनुवाद मात्र है, जो स्वभावतः सिद्ध आत्मा में निर्विकारत्व होने के कारण अकर्तृत्व किसी के साथ भी संश्लेष संभव न होने से जो स्वाभाविक कर्तृत्वाभाव है, निर्विकारत्व है, उसका अनुवाद मात्र कर रहा है केवल शब्द। अतः केवलत्वम आत्मनः स्वाभाविकम इति केवल शब्द अनुवाद मात्रम, ये कहा। और ये आत्मा स्वभावतः निर्विकार है, ये भाष्कर भगवान ने कहा अविक्रियत्वंच, क्या नाम उससे, कि आत्मा निर्विकार होने से कार्यक्रम संघात के साथ उसका संश्लेष नहीं होगा, कार्यक्रम संघात के साथ संश्लेष अभाव की सिद्धि में हेतु है आत्मा का निर्विकारत्व। तो आत्मा स्वभावतः निर्विकार है, इसलिए अधिष्ठानादि से संश्लेष नहीं हो रहा है जो आप कह रहे हो, तो अधिष्ठानादि से संश्लिष्टत्वाभाव में हेतु जो बता रहे हो आत्मा का स्वाभाविक निर्विकारत्व, ये किस प्रमाण से आप स्वीकार कर रहे हैं आत्मा में निर्विकारत्व, आत्मा निर्विकार है इसको बताने वाला कोई प्रमाण। तो भाष्कर भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति और युक्ति प्रमाण से आत्मा में स्वतः निर्विकारत्व ही निश्चित होता है, और यह हम पहले कह चुके हैं गीता में भी। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने कहा कि अविक्रियत्वंच आत्मन श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम, स्मृति बताई अविकार्योयमुच्यते गुणे प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः इत्यादि गीता वाक्य, शरीरस्थोपि न करोति न लिप्यते, इन सब वाक्यों से आत्मा का स्वाभाविक निर्विकारत्व सिद्ध होता है, इसलिए ये गीता वाक्य इसमें प्रमाण है। और श्रुति भी प्रमाण है, ध्यायति व लेलायति व इत्यादि में ईव शब्द का प्रयोग करके श्रुति बता रही है कि आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि के एकाग्र होने पर आत्मा भी एकाग्र हुआ सा प्रतीत होता है, और बुद्धि के चलायमान होने पर आत्मा भी चंचल सा प्रतीत होता है, का मतलब आत्मा की उपाधिभूत बुद्धि के धर्मों का विकारों का स्वतः निर्विकार आत्मा में आरोप होता है और वो वैसा प्रतीत होता है, जैसे स्फटिक में जपा कुसुम की सन्निधि में जपा कुसुम की लालिमा भासती है, जपा कुसुम लाल प्रतीत होने पर, क्या नाम है, स्फटिक लाल प्रतीत होने पर भी जपा कुसुम रूपी उपाधि के सन्निधि में वह सफेद ही रहता है, लाल नहीं होता। उस समय भी। ऐसे आत्मा विकारी बुद्धि के सानिध्य से विकारी सा प्रतीत होने पर भी वह निर्विकार ही है, यह एव शब्द से ईव शब्द से श्रुति बता रही है। और निष्क्रियम निष्कलम शांतम इत्यादि श्रुतियाँ निष्क्रिय शब्द का प्रयोग करके स्वतः निर्विकारत्व आत्मा में है ये बता रही है। और न्याय भी है, ये श्रुति हुई। और न्यायतश्च निरवयवम अपरतंत्रम अविक्रियम आत्मतत्वम इति राजमार्ग, इस वाक्य से ये बताया जा रहा है। न्याय यानी युक्ति से भी ये निश्चित होता है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप अविक्रिय है। अविक्रियम आत्मतत्वम, आत्मा निर्विकार है। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि वह निरवयव है। जो निरवयव होता है उसमें अवयव के उपचय अपचय निमित्तक वृद्धि रासात्मक विकार नहीं होता, सावयव का होता है। आत्मा तो निरवयव होने से उपचय अपचय धर्मी नहीं होगा, उपचय अपचय रूप विकार से विकृत नहीं होगा। इसलिए हेतु गर्भ विशेषण है निरवयवम आत्मतत्वम। आत्मतत्व निरवयव होने से निर्विकार है, अविक्रिय है। और एक हेतु है कि अपरतंत्रम, जो पराधीन है तो फिर जिसके अधीन है वो जैसा उसे रखेगा वैसा हो सकता है, लेकिन आत्मा तो स्वतंत्र होने से, किसी के अधीन न होने से, अपरतंत्र होने से वह निर्विकार रहेगा। इस प्रकार ये दो हेतु गर्भ विशेषण है, निरवयवत्व अपरतंत्रत्व। आत्मा में होने से आत्मा में अविक्रियत्व है। आगे कहते हैं कि विक्रियावत्व अभ्युपगमे अपि आत्मनः स्वकिया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। तो अभ्युपगमवाद से आत्मा को मान लेते हैं पूर्व पक्षी का आग्रह, और आत्मा में विकार स्वीकार कर लेते हैं। तो बताना पड़ेगा कि आत्मा में विकार स्वतः है आत्मा का या औपाधिक है। आत्मा में विकारित्व को स्वीकार करने के लिए आत्मा का स्वतः विकारित्व है या परतः विकारित्व है, ये दो विकल्प होते हैं। उनमें से यदि कहते हैं कि आत्मा का स्वतः ही विकार है तो इसका निषेध किया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि विक्रियावत्व अभ्युपगमे अपि आत्मनः स्वकिया एव विक्रिया स्वस्य भवितुम अर्हति। आत्मा को विकारी मानने के लिए यदि आत्मा की अपनी ही बिना उपाधि के स्वयं विक्रिया है, आत्मा स्वयं ही विकारी है ऐसा मानेंगे तो कहते ये संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि फिर अविकार्यो यमुच्यते इत्यादि स्मृति तथा श्रुतियों से बताया गया जो निर्विकारत्व है, न जायते म्रियते वा कदाचिन इत्यादि श्रुति स्मृति से बताया गया आत्मा का जो निर्विकारत्व है स्वतः, वह बाधित होगा। उन श्रुतियों में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी, स्मृति में अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। इसलिए किसी प्रमाण से आत्मा में स्वतः विक्रियावत्व सिद्ध नहीं होता। जो भी प्रमाण आत्मा को विकारी बताने के लिए आएगा तो इस श्रुति स्मृति का विरोध होने से वह अपना कार्य संपन्न नहीं कर पाएगा, आत्मा को विकारी नहीं बता पाएगा। इसलिए निश्चित हुआ कि आत्मा में स्वतः विकारित्व संभव नहीं है। भवितुम अर्हति के पास में शेष करने के लिए टीकाकार कहते हैं साच न संभवती। हाँ, अनुपपन्ना सा यानी आत्मा की स्वतः विक्रिया, वो अनुपपन्ना है, सिद्ध नहीं होती। तो मानना पड़ेगा फिर आत्मा में औपाधिक है, तो कहा फिर उपाधि के साथ संश्लेष वह वास्तविक नहीं है, अविद्यक ही मानना पड़ेगा। तो वो आगे कह रहे हैं कि न अधिष्ठानादि नाम कर्माणि आत्मकर्तृकानि शु, अधिष्ठानादि के द्वारा किए गए जो कर्म हैं वह उनका अनिर्वर्तक जो आत्मा है उसके हैं ये नहीं कहा जा सकता। जो कर्म का निर्वर्तक होगा वही उसी का व्यापार माना जाएगा कर्मों को। अधिष्ठानादि कर्म के निर्वर्तक हैं इसलिए अधिष्ठानादि का व्यापार हो जाएगा ये कर्म, न कि आत्मा का। आगे हैं कि नहीं ये परस्य कर्म परेण अकृतम आगंतुम अर्हति, जो अधिष्ठानादि ने किया हुआ कर्म है आत्मा ने किया ही नहीं तो आत्मा से वह संबद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा ने जो नहीं किया वह आत्मा का व्यापार है ये नहीं कह सकते, ये कहा गया। तो कहा भले ही जैसे जल का औष्ण्य स्वभाव नहीं है लेकिन जल भी अग्नि के संश्लेष से हो जाता है उष्ण, उसमें भी औष्ण्य प्रतीत होता है, ऐसे भले ही अधिष्ठानादि के संश्लेष से आत्मा को माना जाए कर्म से युक्त सक्रिय। तो कहा फिर ये अधिष्ठानादि के साथ संश्लेष आत्मा का स्वतः तो हो नहीं सकता, असंगो ही अयम पुरुष श्रुति कहती है। तो संश्लेष मानना पड़ेगा अविद्यक ही, आत्मा का सक्रिय अधिष्ठानादि के साथ संसर्गाध्यास मानना पड़ेगा। संसर्गाध्यास मानने का मतलब है कि शरीर आदि में तादात्म्य अविद्यक है, कल्पित है, ये मानना पड़ेगा। और कल्पित है तो फिर जो वेदांत का महान सिद्धांत है अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान का परमार्थतः यत किंचित भी संश्लेष नहीं होता करके, उसके अनुसार फिर भले ही उसमें आविद्यक तादात्म्य अधिष्ठानादि के साथ आत्मा का होने से आरोपित अधिष्ठानादि का कर्म आत्मा में आरोपित हो लेकिन वास्तविक सिद्ध नहीं होगा। तो वास्तविक जो पारमार्थिक दृष्टि है फिर न हंति न निबद्धते, वो उस दृष्टि से जो कहा जा रहा है ठीक ही कहा जा रहा, और आरोपित व्यापारों को अधिष्ठान में देखना ये लौकिक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि से हत्वा ये शब्द प्रयोग भी ठीक ही है। इसलिए जो कहा कि न हंति न निबद्धते ये युक्ति युक्त है। इस अभिप्राय से लिखते हैं भाष्कर भगवान कि नहीं परस्य कर्म परेण अधिकृतम अकृतम आगंतुम अरहति यत्तु अविद्यागमितम न तत्तस्य, जो अविद्या से भास रहा है, अविद्या से आरोपित है, तो वह जिसमें आरोपित है उसका वास्तविक नहीं होता। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताए जा रहे हैं दो, यथा रजतत्वम सुक्तिकाया। तो जैसे सुक्तिका में अज्ञान से आरोपित है रजतत्व, वह रजतत्व धर्म सुक्तिका का वास्तविक नहीं है। अज्ञान से आरोपित होने से भले ही भ्रांति काल में जब तक यथार्थ बोध नहीं होता सुक्तिका के स्वरूप का, तब तक सुक्तिका में भासता हो, लेकिन उस समय भी परमार्थतः रजतत्वाभाव ही सुक्तिका में है। सुक्तिका रजतत्ववत भासने पर भी रजतत्व से रहित है, क्योंकि अज्ञान से उसमें आरोपित रजतत्व है। ऐसे ही दूसरा एक दृष्टांत है, यथावा तलमलवत्वम बालैः गमितम अविद्यया न आकाशस्य। तो आकाश लगता है कि एक निश्चित दूरी पर पृथ्वी पर टिका हुआ है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ तो आकाश ऊंचा है। जैसे कढ़ाई को उल्टा कर देते हैं तो कढ़ाई का बीच वाला भाग पृथ्वी से टिका हुआ महसूस नहीं होता, ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता, और फिर जितना उसका व्यास है उतने व्यास की दूरी में उसका बाकी भाग पृथ्वी पर टिका हुआ रहता है। ऐसे आकाश का भी प्रतीत होता है कि निश्चित दूरी के बाद सब ओर आकाश पृथ्वी से टिका हुआ है, वो है आकाश में तलता की भ्रांति। आकाश में तलता का आरोप बाल शब्दित अज्ञानी लोग करते हैं, अविवेकी लोग करते हैं अज्ञानवशात। तो अज्ञानवशात अज्ञानी के द्वारा जो आकाश में आरोपित तलवत्व, यह आकाश का स्वतः नहीं सिद्ध होता, आकाश में सिद्ध नहीं होता। ऐसे आकाश आंधी आ जाती है, पृथ्वी की धूल आदि कूड़ा कचरा उठा करके आकाश में ले जाती है, तो प्रतीत होता है कि आकाश मलिन है। तो मलिनता की जो आकाश में प्रतीति हो रही है बालों को, वह अविवेक से हो रही है, इसलिए मलिनता भी आकाश में तलता के तरह आरोपित है। ऐसे ही आरोपित होने से वो आकाश की नहीं सिद्ध होती। ऐसे ही अधिष्ठानादि के साथ आविद्यक तादात्म्य करके अधिष्ठानादि का व्यापार जो कर्म है उसे आत्मा में आरोपित करने पर भी वह आत्मा का कर्म नहीं माना जाएगा। इसके लिए दोनों दृष्टांत थे। यथा वा तलमलवत्वं बालैगमितं अविद्यया न आकाशस्य। दार्ष्टान्त में बताते हैं तथा अधिष्ठानादि विक्रिया अपि तेषां एव इति न आत्मनः। तो जो विक्रिया यानी व्यापार है न्याय विपरीत, अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित न्याय शब्दित तथा विपरीत शब्दित पुण्य पाप रूप जो कर्म, ये अधिष्ठानादि का व्यापार है, वो अधिष्ठानादि का ही रहेगा, न कि आत्मा का। आत्मा में भासने पर भी आत्मा में नहीं है मलिनता, जैसे मलिनता ये आकाश में नहीं है आकाश में भासने पर भी। इस प्रकार ये न्याय हुआ तो न्याय से भी आत्मा में स्वतः निर्विकारत्व तो ही सिद्ध हुआ। तो श्रुति भी आत्मा को निर्विकार बता रही है, स्मृति भी आत्मा को निर्विकार बता रही है, और युक्ति भी आत्मा को निर्विकार बता रही है। इस प्रकार ये श्रुति स्मृति प्रमाण से आत्मा का निर्विकारत्व सिद्ध होता है, और आत्मा निर्विकार होने से आत्मविषयक यथार्थ बोध है कि अधिष्ठानादि ही कर्म के निर्वर्तक है, आत्मा अकर्ता ही है, और अकर्ता होने से वस्तुतः वह अभोक्ता है। अकर्त्री अभोक्त्री निर्विकार चेतन मैं हूँ, ये बोध हो सम्यक बोध है। और ये बोध जिसे होता है वह अधिष्ठानादि के द्वारा निर्वर्तित किसी भी कर्म का कर्ता भी नहीं होता, भोक्ता भी नहीं होता। ये जो कहा गया है हत्वापि सहिमान लोका न हन्ति न निबध्यते करके, ये ठीक ही कहा है, ये उपसंहार किया जा रहा है। तस्मात् युक्तम उक्तम अहंकृतत्व बुद्धि लेपाभावात् विद्वान न हन्ति न निबध्यते इति। तो अहंकृतत्व बुद्धि लेपाभावात् आत्मा श्रुति स्मृति और युक्ति से निर्विकार सिद्ध होने से, और उस निर्विकार आत्मा का बोध श्रुत्यादि प्रमाणों से जिसे प्राप्त हुआ, उसका कार्यक्रम संघात के द्वारा निर्वर्तित कर्म में मैं करता हूँ यह अहंकार नहीं रहेगा। इसीलिए वह बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, उसके बुद्धि में इन कर्मों का फलोपभोक्ता मैं होऊंगा ये निश्चय भी नहीं रहेगा। यथार्थदर्शी में ये दोनों भी नहीं रहते, कर्तापना का अभिमान भी नहीं रहता, भोक्तापना का अभिमान भी नहीं रहता। बुद्धिर्यस्य न लिप्यते का मतलब भोक्तापना उसमें नहीं है, भोक्तापना का अभिमान ही बुद्धि का लिपायमान होना है। और ये जो कहा, और ऐसा होने के कारण न हन्ति न निबध्यते, ये युक्तियुक्त कहा है, प्रामाणिक बात है, ये वाक्य भगवान का प्रमाणभूत वाक्य है। अब कहते हैं ये बात तो पहले भी कही गई है, तो यहाँ फिर कहने की क्या जरूरत है। तो कह रहे हैं नायम हन्ति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय न जायते इत्यादि हेतुवचनेन अविक्रियत्वम् आत्मनः उक्त्वा वेदाविनाशिनम् इति विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिम् शास्त्रादो संक्षेपतः उक्त्वा मध्ये प्रसारितांच तत्र तत्र प्रसंगम् कृत्वा इह उपसंहरति शास्त्रार्थपिंडीकरणाय विद्वान् न हन्ति न निबध्यते इति। तो ये उपसंहार है, ये कहा जा रहा है जो पहले नायम हन्ति न हन्यते ये प्रतिज्ञा की है पहले गीता में शुरू में, और इस प्रतिज्ञात अर्थ का निश्चायक हेतु बताया गया न जायते म्रियते वा इत्यादि से आत्मा में निर्विकारत्व। नायम हन्ति न हन्यते से बताया गया आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, हनन ये उपलक्षण है क्रिया मात्र का, तो इसलिए नायम हन्ति का मतलब क्रिया मात्र का निर्वर्तक नहीं है। अयम शब्द से लेना है आत्मा को, तो आत्मा किसी भी क्रिया का निर्वर्तक नहीं है, ये प्रतिज्ञा है, उसमें कर्तृत्व नहीं है। और न हन्यते से बताया जा रहा है कर्म फल का आश्रय भी वह नहीं है, न हन्ति से क्रियाश्रयत्व का निषेध, क्रियाश्रय होता है कर्ता, और न हन्यते से क्रियाफलाश्रयत्व का निषेध, क्रियाफलाश्रय जो होता है उसे कहा जाता है भोक्ता। तो न हन्ति न निबद्धते से बताया गया आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है, ये प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञात अर्थ की सिद्धि के लिए हेतु है आत्मा का निर्विकारत्व, न हन्यते हन्य माने शरीरे, और वो जो न जायते म्रियते वा कदाचित इत्यादि से निर्विकार आत्मा है, सड़भाव विकारों से रहित आत्मा है, ये हेतु बताया। ये उपक्रम है द्वितीय अध्याय में, द्वितीय अध्याय गीता का उपक्रम है ना, इसलिए ये उपक्रम हुआ एक प्रकार से आत्मा के निर्विकारत्व का। और फिर बीच में भी तीसरे अध्याय से लेकर के सत्रहवें अध्याय तक स्थान स्थान पर जैसे ही आत्मा के निर्विकारता का प्रसंग आया तो आत्मा के निर्विकारता का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व का उपपादन किया, उपपादन किया। अब ये उपसंहार है जो न हन्ति न निबद्धते करके कहा जा रहा है कि आत्मा में उपक्रम में प्रतिज्ञा जो आत्मा का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व, बीच में उपपादित जो आत्मा का अकर्तृत्व अभोक्तृत्व, उसका ये उपसंहार है कि न हन्ति न निबद्धते। यही ग्रंथ के तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों में उपक्रम उपसंहार का आपस में एकार्थत्व, ये एक प्रमाण होता है ना तात्पर्य निर्णायक, इसलिए गीता का तात्पर्य है आत्मा के निर्विकारता में। इस अर्थ का ज्ञापक ये लिंग है कि गीता के उपक्रम में आत्मा को निर्विकार बताया और उपसंहार में भी आत्मा को निर्विकार बताया जा रहा है, अकर्ता अभोक्ता बताया जा रहा है, इसलिए गीता का तात्पर्य है कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता निर्विकार है, ये बताने के लिए उपसंहार किया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि नायम हन्ति न हन्यते इति प्रतिज्ञाय न जायते इत्यादि हेतुवचनेन अविक्रियत्वम् आत्मनः उक्त्वा वेदाविनाशिनम् इति विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिम्। और वेदाविनाशिनम् नित्यम् ये उपक्रम में ये बताया कि जो आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का अनुभविता है, आत्मा के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति जिसे होती है, उसका कर्म में अधिकार नहीं है, क्योंकि वह अपने आप को अकर्ता अभोक्ता निर्विकार चेतन अनुभव कर रहा है, जो कर्म का निर्वर्तक नहीं हो सकता, ऐसा अपने आप को अनुभव करने वाला वह कर्ता भोक्ता नहीं है, उसका कर्म में अधिकार नहीं है, ये बात वेदा विनाशिनम नित्यम इससे बताई गई। इति विदुषः कर्माधिकार निवृत्तिम शास्त्रादो संक्षेपतः उक्त्वा, संक्षेप में उपक्रम में बताई, शास्त्र है गीता, गीता के द्वितीय अध्याय में बताया गया है, और मध्य से लेना तीसरे अध्याय से लेकर के सत्रहवें अध्याय तक स्थान स्थान पर कहते हैं मध्ये प्रसारिताम च तत्र तत्र प्रसंगम कृत्वा। तो बीच में भी प्रसारिता यानी उपपादिता विस्तार से बताई गई, क्या कर्माधिकार की निवृत्ति विद्वान के, विद्वान का कर्म में अधिकार नहीं है। विद्वान यानी साक्षात्कारवान निर्विकार आत्मस्वरूप का अनुभव जिसे हुआ वह, और ज्ञान के ज्ञान निष्ठा का अधिकार जिसे प्राप्त हुआ, सत्व समाविष्ट जो है वह ज्ञानाधिकारी नहीं है, इस बात को उपक्रम में भी बताया और बीच में भी इसका उपपादन किया। और कते इह यानी 18वें अध्याय में उपसंहरति, अब उसका उपसंहार किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सत्व समाविष्ट होने तक ही, योगारूढ़ होने तक ही कर्मनिष्ठा में अधिकार है, और योगारूढ़ होने पर उसका कर्मनिष्ठा में अधिकार नहीं है, ऐसा उपसंहार किया जा रहा है सत्व समाविष्ट होने पर वो कर्म का अधिकारी नहीं है करके। तो यह यानी 18वें अध्याय में उपसंहरति, और किस लिए उपसंहार किया जा रहा है, तो कहते इसलिए कि शास्त्रार्थ पिंडी करनाय, गीता शास्त्र का जो अर्थ है वह एकत्रित करके संक्षेप में गीता अध्येता के सामने आ जाए, इसलिए ये उपसंहार किया जा रहा है। न हंति न निबद्धते ये कह करके, इसमें भी अकर्तृत्व अभोक्तृत्व ही आत्मा का बताया गया, आत्मा अकर्ता अभोक्ता है करके कहा। एवंच सति देह भृत्वाभिमान अनुपपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यासोपपत्ते संन्यासिनाम अनिष्टादि त्रिविधम कर्मणः फलम न भवति इति उपपन्नम तद्विपर्याच्च इतरेषां भवति इति एतच्च अपरिहार्यम् इति एष गीता शास्त्रस्य अर्थ उपसंहृतः। तो ये कहते एवंच सति, जब ये निश्चित हुआ कि विद्वान का कर्म में अधिकार नहीं है, क्यों अधिकार नहीं है, तो कहा इसलिए कि देह भृतत्व अभिमान अनुपपत्तौ अविद्याकृत अशेष कर्म संन्यासोपपत्ते, तो कर्म के निर्वर्तक जो देहादि हैं उन देहादि में, देह भृतत्व है देहादि में आत्माभिमान वो नहीं है, अध्यास नहीं है, तो इसलिए अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि के न होने से, और ये शरीर आदि ही हैं कर्म के निर्वर्तक, और उन कर्म के निर्वर्तक शरीर आदि को जो मैं नहीं समझ रहा है उसका अविद्या से संपादित होने वाले समस्त कर्मों में अधिकार सिद्ध नहीं होगा, अभी तो अशेष कर्म संन्यास सिद्ध हो जाएगा उसका, जिसके अंदर देहाभिमान नहीं है। सक्रिय कार्यक्रम संघात को जो अपना स्वरूप नहीं समझ रहा है, निर्विकार आत्मस्वरूप का ही अनुसंधान में या तो लगा है या तो तन्निष्ठ है, उसका समस्त कर्म संन्यास सिद्ध होता है। और इसलिए कहते हैं कि सन्यासी नाम यानी ऐसा जो सन्यासी है निर्विकार आत्मस्वरूप में स्थित या स्थिति के लिए प्रयत्नशील, उसी के अनुसंधान में लगा है, उसका कहते हैं तीन प्रकार का जो फल है कर्म का बताया गया, इष्ट अनिष्ट मिश्र, तीन प्रकार के कर्म फल की प्राप्ति उसे नहीं होती है, उसका जन्म नहीं होता। तो अनिष्टादि त्रिविधम कर्मण फलम न भवति सन्यासी नाम, ये जो पहले कहा गया ये भी उपपन्नम यानी उचित सिद्ध होता है। और तद्विपर्याच्च का मतलब देह में आत्माभिमान है, जो देह विद्वान से विपरीत है, विद्वान है देह भृत्व उसमें नहीं है, और तद विपर्य होगा देह भृत्व। देह भृत्व का अर्थ है देहात्माभिमान, तो तद विपर्यात का अर्थ निकलेगा देहात्माभिमान होने से इतरेशाम यानी अज्ञानाम जो अभी सत्व समाविष्ट नहीं है उनमें भवती यानी त्रिविध कर्मफल उन्हें प्राप्त होता है। देहात्माभिमानी को ही इष्ट अनिष्ट मिश्र योनि में जन्म लेना पड़ता है, देहात्माभिमान रहित जो है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वह मुक्त हो जाता है। हाँ इतरेशा मैंने देहधारी नाम, हाँ ज्ञानी से अतिरिक्त अविद्वान अविदुषाम इति एतत् च अपरिहार्यम, यह बात भी अपरिहार्य है दुर्वार है। इति एष गीता शास्त्रस्य अर्थ उपसंहृतः, ये गीता शास्त्र का अर्थ है, इसका भी यहाँ पर उपसंहार हुआ। जब तक देहात्माभिमान है तभी तक संसार में जन्म होता रहता है, देहात्माभिमान न होने पर संसार में जन्म नहीं होगा, ये गीता कहती है। अज्ञानवशात जन्मादि संसार है, ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है संसारित्व की। तो कहा हम तो वैदिक हैं, हमें तो उपादेय हैं वेदार्थ वैदिक होने के नाते, गीता तो पौरुषेय वचन है इसलिए गीतार्थ हो जाएगा एक पौरुषेय वचन, तो पौरुषेय वचन तो वह प्रमाण होता है जो वेद मूलक है। तो ये गीतार्थ भले ही ये हो कि विद्वान का जन्म नहीं होता अविद्वान का ही जन्म होता है करके, लेकिन इसके लिए कोई गीता ये बता रही है तो इसका मूल भूत श्रुति भी मिल जाए इस अर्थ की प्रतिपादक, तब तो माना जाएगा कि गीतार्थ वैदिक मुमुक्षु के लिए उपादेय है करके। इस अभिप्राय से भगवान भाष्यकार कहते हैं कि यही वेदार्थ भी है। स एष सर्व वेदार्थ सारो, स एष यानी ये जो गीता का अर्थ बताया गया, विद्वान का जन्म नहीं होता तीन प्रकार का, अविद्वान का ही इष्ट अनिष्ट मिश्र प्रकार का जन्म होता है, यह वेदार्थ है, यही वेदार्थ सार है। और इसका ठीक से विचार करके जो निपुण बुद्धि वाले हैं कुशल बुद्धि वाले हैं उन्हें विचार करना, विचार करके इसका उपादान करना चाहिए। ये कहते निपुण मति भी पंडितै विचार्य प्रतिपत्तव्य वेदार्थ सार स एष, प्रतिपत्तव्य यानी ज्ञातव्य उपादेय इति तत्र तत्र प्रकरण विभागेन। तो गीता के स्थान स्थान पर अध्यायों में उन अध्यायों में भगवान भाष्यकार ने कहते हैं कि प्रकरण विभागेन दर्शितः अस्माभिः शास्त्र न्यायानुसारेण, शास्त्र यहाँ है श्रुति और न्याय यानी युक्ति, तो गीता का यही अर्थ है। जो असत्व समाविष्ट है वो कर्म का अधिकारी है और सत्व समाविष्ट कर्म संन्यास का अधिकारी है, ये जो गीतार्थ हैं असत्व समाविष्ट का ही जन्म होता है सत्व समाविष्ट का जन्म नहीं होता, ये गीतार्थ हमने श्रुति और युक्ति के आधार पर गीता के 17 अध्यायों में स्थान स्थान पर उपपादित किया है जो वेदार्थ है। इस प्रकार 17वें श्लोक का विचार संपन्न होता है। 18वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।